Γεια σας, καλή εβδομάδα. Και αυτό το συγκρότημα που ακούτε, αν δεν το καταλάβατε, φτιάχτηκε στο Birmingham το 1978. Στη δεκαετία του 80 κάποιοι το κορόιδευαν και κάπως. Ήταν η pop εποχή της Βρετανίας, Culture Club, Duran Duran και τα λοιπά. Όμως αυτοί διατηρήθηκαν και ξαναγυρίζουν αυτή τη χρονιά με καινούριο άλμπουμ και πετυχημένο μάλιστα. Είναι το νέο των Duran Duran. Λοιπόν, δεν είναι άσχημοι μετά από τόσα χρόνια. Τα κορίτσια που τους άκουγαν τότε, σήμερα πρέπει να είναι 45 ετών. Ξαναγύρισε το συγκρότημά τους. Η Duran Duran είναι εδώ. Έχουν συνεργασία με τον Nile Rodgers που είχαν συνεργαστεί ξανά στο Wild Boys, μια πολύ μεγάλη επιτυχία τους. Και σε λίγο όμως θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί ο Πρωθυπουργός πάει στον Πρόεδρο. Η Κατερίνα Δράκου είναι εδώ για να μας μεταδώσει αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ας πάμε και στο επόμενο και είμαστε εν αναμονή της συνάντησης. Λέγονται The Hollywood Vampires. Και όχι εσύ. Αν χρειαστεί να το κόψουμε, θα το ακούσουμε ολόκληρο πάλι. Ένα νέο super group, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Alice Cooper, Johnny Depp, που είναι πολύ κοντά στο Oscar φέτος με τη νέα του ταινία που βγήκε τώρα στην Αμερική, και Joe Perry. Λοιπόν, στην δεκαετία του 70 υπήρχε ένα rock club που λεγόταν The Hollywood Vampires, στο Los Angeles βέβαια. Εκεί, σε αυτό το club, είχαν περάσει οι πάντες εκείνης εποχής. Ο Alice Cooper είχε μια, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, ήταν αυτός που διεύθυνε όλη την καλλιτεχνική υπόθεση αυτού του club. Ο Benny Tobin, ο Harry Nilsson, ο John Lennon, ο Ringo Starr, ο Keith Moon είχαν περάσει από αυτό το club και είχαν παίξει και πάρα πολλά group. Έτσι δημιουργήθηκε μετά από τόσα χρόνια το συγκρότημα Hollywood Vampires, ένα συγκρότημα από τους Alice Cooper, Johnny Depp και Joe Perry, που είναι, ξέρετε, ο καταπληκτικός μουσικός από τους Aerosmith. Το άλμπουμ έχει τραγούδια αναφορές σε εκείνη την εποχή. Ακούσαμε το Hollow to Love των Led Zeppelin. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τους Hollywood Vampires και πάλι το Raise the Dead. Ακούσαμε λοιπόν τον Johnny Depp, τον John Perry και τον Alice Cooper από το καινούριο άλμπουμ, είναι το ντεμπούτο άλμπουμ των Hollywood Vampires, δύο τραγούδια ακούσαμε. Ο Johnny Depp λοιπόν τον έχει κατακτήσει το πνεύμα του Marlon Brando, μια και η ταινία που βγήκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αμερική, το Black Mass, έχει πάρει διθυραμβικές κριτικές ο ίδιος αλλά και στα φεστιβάλ που παίχτηκε. Κάνει έναν ανάλογο τύπο που μας είχε χαρίσει και ο Μπράντο και φαίνεται πόσο ο Μπράντο έχει επηρεάσει γενιές ηθοποιών μετά από αυτόν. Λοιπόν, είναι σε φόρμα γιατί είχε κάνει εδώ και μερικά χρόνια και είναι αρκετά χρόνια. Είχαμε να δούμε καλή ταινία από τον Johnny Depp πάρα πολύ καιρό. Επιστρέφει λοιπόν με μια σπουδαία ταινία και ένα πολύ καλό άλμπουμ, αυτό που ακούσαμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε αυτές τις εκπομπές τώρα που παρουσιάζουμε στην πρώτη ώρα πάρα πολλές φορές τα καινούρια, μία από τις τελευταίες, ας πούμε, τάσεις που υπάρχουν στην Αμερική και στην Αγγλία αυτό το καλοκαίρι είναι οι πολλές κυκλοφορίες και οι επιτυχίες συγκροτημάτων του heavy metal. Ας πούμε, είδατε ότι την περασμένη εβδομάδα μιλάγαμε για τους Iron Maiden που με το νέο τους άλμπουμ έκαναν και νούμερο 1 στην Αγγλία και μεγάλη επιτυχία, ετοιμάζουν μεγάλη περιοδία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά. Αυτή την εβδομάδα έχουν καινούριο άλμπουμ οι Slayer από τη δεκαετία του 80. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα άλμπουμ είναι πολύ δύσκολο να ακουστούν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Παίζουμε ένα μέρος από αυτά. Έτσι μπορώ να παίξω το καινούριο άλμπουμ των Disturb, ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, το 94 περίπου, είναι 20 ετών το group των Disturb στο Σικάγο του Illinois. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έχουν καινούριο άλμπουμ που έκανε τεράστια επιτυχία ιδιαίτερα και στην Αμερική και την Αγγλία και στις άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη. Και καθώς άκουγα τον δίσκο τους, λέω να, ένα τραγούδι που μπορούν να το ακούσουν και οι ακροατές αυτού του σταθμού που ίσως δεν είναι εξοικειωμένοι με το heavy metal. Disturb και μια απροσδόκητη διασκευή στο νέο τους άλμπουμ. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw. Θα διακόψουμε στο σημείο αυτό τις μουσικές του κυρίου Πετρίδη, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου και έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε το διάλογο. Ο μέρας είναι αυτό εδώ, ήταν πυκνός ο χρόνος. Λίγο διεξήχθη μια εκλογική αναμέτρηση σε συνθήκες πολιτικού πολιτισμού, αυτό βοήθησε μια πολιτική αρχική. Και νομίζω ότι δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό λαό να κάνει τα συμπεράσματά του και να πάρει στο λεπτό. Κάποιο χρησιμό αποτέλεσμα, το γνωρίζετε. Φαντάζομαι είχα τη δυνατότητα να λάβω τη γνώση και από τον Υπουργό των Εσωτερικών και από την Πρόεδρο της Βουλής. Υπήρξε η επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο των Εκκλησιαστικών Ελλήνων, ο οποίος δήλωσε σε μένα αλλά και δημοσίως ότι θα στηρίξει την προσπάθεια να δημιουργηθεί από την νέα κυβέρνηση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στις ανεξάρτητες Έλληνες. Θα λάβει ψήφος και σύνδεσης από την κοινωνική εβδομάδα της κοινωνικής κοινωνικής. Ως αυτή του κύριε Πρόεδρε, προνοώ ότι υπάρχει διαδηλωμένη ιδιοκτησία για να προχωρήσουμε στο σημαντικό κοινωνικό. Κύριε Πρόεδρε, σωστά επισημάνατε πριν το πολιτικό κλίμα με το οποίο διεξήχθηκε η εκλογική αναμέτρηση. Αποδεικνύουμε στους Έλληνες ότι μπορεί να περνάμε πολλά. Μια βαθιά κρίση. Οικονομική, κοινωνική, στην οποία προστίθηκε και το εξωτερικό. Αλλά η ποιότητα της δημοκρατίας μας όχι μόνο δεν φύγεται, αλλά βελτιώνεται. Και όπως τονίσατε, αυτό είναι θέμα και δικής κοινωνίας και όλων των πολιτικών αρχηγών που έλαβαν μέρος σε αυτή την εκλογική μάχη. Είναι παρήγορο ιδίων για την εικόνα που δίνουμε όλοι στον ελληνικό λαό. Κατά τα λοιπά, με βάση την δύναμη των κομμάτων στη Βουλή, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Ιανουαρίου, όπως ήταν μια επίσημη ανακοινώθηση από την πρόεδρο της Βουλής, και σύμφωνα με τις επιμέρους δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων αυτών, είτε ούτε του πρόεδρου ανεξάρτητων δουλειών του Ιωκαμένου, δεν υπάρχει λόγο να δοθεί απλά η ερευνητική εντολή. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Συντάγματος, ώστε να σας παρασυρθεί ευθέως εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την οποία και σας παρέχω και σας προτείνω μια ερευνητική αντίληψη, γιατί δεν υπάρχει ζήτημα με κάτι άλλο χρόνο, να γίνει ορκομοσία σας σήμερα το βράδυ στις 8. Και ο προσυμμοσίας της κυβέρνησής σας το χρόνο που θα μου προτείνετε εσείς ανάλογα με τις εργασίες που δεν αυτοδοθούν. Είμαι σύμφωνος κύριε Πρόεδρε. Θέλω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω, διότι αυτό το διάστημα και εσείς αλλά και η Κυριακή Πρωθυπουργός είχατε τη βαριά ευθύνη του συντονισμού των προσπαθειών της υπερηφανής κυβέρνησης, που είχε όμως ένα πολύ σημαντικό φόρτο να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής, την οποία και εσείς είχατε εντυπήσει μετάγριος της Βρυξέλλες. Ως εκ τούτου θεωρώ σκόπιμο να υπάρχει η δυνατότητα της ορκομοσίας σήμερα και μέχρι Τετάρτη το πρωί και της κυβερνήσεως, διότι θα πρέπει την Τετάρτη το μεσημέρι το αργότερο να αναχωρήσουμε τις Βρυξέλλες σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο, όπου προσδοκούμε πολλά. Θα εκπροσωπήσω και τον Κύπριο Πρόεδρο, αφού ότι ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί. Αλλά νομίζω ότι πλέον υπάρχουν δυνατότητες η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη ευθύνη που έχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να βαραίνει μονάχα τις χώρες της Ευρώπης. Και δίνει την ευκαιρία, μακάρι να μην είχε ρωτή, αλλά δίνει την ευκαιρία όμως και πρέπει την κρίση για να αντιληφθούν όλοι μας, και ιδίως εφέδρου, το κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένη της Ευρωζώνης, είναι ο άνθρωπος. Το νόμος μας και η οικονομία είναι για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Τώρα το αντιλαμβανόμαστε όλοι και νομίζω ότι θα έρθουμε τέτοιες συμπεριστάσεις. Καλή επιτυχία και σε αυτήν την αποστολή, με βέβαιος που θα μεταφέρει τις θέσεις της Ελλάδας όπως ταιριάζει στη δημοκρατία μας και τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, Χρύσα Ρουμελιώτη, παρακολουθούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον διάλογο που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Έλαβε έντολη σχηματισμού κυβέρνησης πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας. Μάθαμε λοιπόν και από τα χείλη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι στις 8 απόψε αναμένεται να ορκιστεί Πρωθυπουργός για δεύτερη φορά. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγα λεπτά μετά τις 6, συνοδευόμενος από τον κύριο Παπά και τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπου και τυπικά επισφράγησαν την μεταξύ τους συνεργασία και έκαναν μια πρώτη συζήτηση για την σύνθεση της κυβέρνησης. Βήμα FM 99,5. Silence and the people bowing. Αυτό το καινούριο άλμπουμ των Disturb, από όπου ακούσαμε τη διασκευή τους στο The Sound of Silence των Simon Garfunkel και λέγεται Immortalized, είναι κατά σειρά το άλμπουμ που πήγε στο νούμερο 1, το πέμπτο άλμπουμ που πήγε στο νούμερο 1 της Αμερικής. 5 συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ η Disturb. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη μπάντα στην ιστορία που έχει από το χώρο του heavy metal ή του hard rock τόσα πολλά άλμπουμ στην πρώτη θέση. Η άλλη είναι η Metallica και η Dave Matthews Band. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα 211-365-9995. SMS στέλνετε βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Twitter από τις 4 στις 5. Η Λούιζα Ζουγούρη απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε, σε όλα αυτά που έχουν σχέση με την εκπομπή μας. Αφήνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και τα καινούργια για να πάμε σε νέες ταινίες που προβάλλονται αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας, σε σύγχρονη σχεδόν προβολή με την Αμερική και την Ευρώπη. Τώρα πια που υπάρχει το διαδίκτυο, ένα από τα καλά είναι αυτό, ότι βλέπουμε πολύ γρήγορα τις ταινίες, ενώ παλιότερα, στη δεκαετία του, ακόμα και του 80, μπορεί να κάναμε και 6 μήνες να δούμε μια καινούργια ταινία. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι είδα δύο ταινίες και οι δύο, η μία βέβαια έχει έναν Ιταλό σκηνοθέτη, αλλά η άλλη είναι του Guy Ritchie και είναι το κωδικό όνομα Uncle, αυτό που παίζεται τώρα, The Man from Uncle, που είναι βασισμένο σε μια παλιά σειρά της δεκαετίας του 60-70, όπου σε σκηνές που είναι γυρισμένες στη Ρώμη, ξαφνικά ακούω έναν από τους πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές στις δεκαετίες του 70, να ακούγεται ολόκληρο σχεδόν το τραγούδι σε αυτήν την βρετανική-αμερικάνικη παραγωγή. Δεν είναι άσχημη ταινία από αυτά τα blockbuster που βλέπουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να τη δείτε άνετα. Έχει δράση. Και εκεί λοιπόν στη Ρώμη, η οποία είναι για μία ακόμη φορά καταπληκτικά κινηματογραφημένη, είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις για μένα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ακούγεται αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, σχεδόν ολόκληρο, με τον Πεπίνο Γκαλιάρντι. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi, che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco solo di te. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι και ο Γκάι Ρίτσι βαδίζει τουλάχιστον από επιλογές τα χνάρια του Κουέντιν Ταραντίνο και μας ξαφνιάζει ευχάριστα εμάς τους φίλους του Ιταλικού τραγουδιού, βάζοντας όχι μόνο ένα, δεν πρέπει να ακούγεται μόνο αυτό στην ταινία που σας είπα, κωδικό όνομα Άγκλα, ακούγονται και άλλα τραγούδια Ιταλικά στο μέρος ταινίας που είναι και αρκετά μεγάλο γυρισμένο στη Ρώμη. Ακούσαμε λοιπόν έναν αγαπημένο τραγουδιστή από το 68-75, κάπου εκεί ήταν, τον Πεπίνο Γκαλιάρντι και το τραγούδι «Και βουόλε κουέστα μουζικα στα σέρα» από την ταινία του Γκάι Ρίτσι, του συζύγου της Μαντόνα κάποτε, που όμως η Μαντόνα αντέλαξε διάφορα με τον άλλο σύζυγό της, τον Σον Πεν, στην συναυλία που έδωσε, σε μία από τις συναυλίες που έδωσε στο Madison Square Garden την περασμένη εβδομάδα. Πολλοί λένε ότι ίσως τα ξαναφτιάξουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη, ο άλλος ο Σον Πεν την έβλεπε στα θεά από κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο φιλμ που είναι ιταλική ταινία του Σαβέριο Κοστάντζο, αλλά γυρισμένη στη Νέα Υόρκη. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Άνταμ Ντράιβερ, που τον ξέρετε όσοι έχετε δει την σειρά Girls. Ένας από τους τύπους εκεί, καλός τοπιός, αρχίζει και κάνει καλούς ρόλους και στον κινηματογράφο. Σε αυτή λοιπόν την ταινία, Πεινασμένες καρδιές, που παίζεται αυτή την εβδομάδα και είναι μια πολύ καλή ταινία, η οποία έχει πάρει διάφορα βραβεία εδώ και εκεί, ακούγεται ένα από τα καταπληκτικά τραγούδια του Ντομένικο Μοντούνιο, που είναι το «Tu si una cosa grande». Δύο ιταλικά τραγούδια σε ταινίες αγγλικές και αμερικάνικες την ίδια εβδομάδα είναι κάτι το μοναδικό. «Tu si una cosa grande». De per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando, dillo che mi vuoi. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, una bella così, a così grande. Thank you. mano, dillo con vuol bene, con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande, a così grande, a Το τραγούδι από τις πεινασμένες καρδιές που παίζετε τώρα και εδώ, και το προτείνουμε να το δείτε το φιλμ, ιταλική ταινία, αλλά γυρισμένη στη Νέα Υόρκη και απροσδόκητο η υπόθεση της ταινίας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε ένα κομμάτι από το Ant-Man που επίσης είναι ταινία καινούργια που παίζετε τώρα και μετά τα βραβεία Emmy που μπορεί να μην τα πήρατε και χαμπάρι αφού είχαμε τις εκλογές. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άλλο ένα φιλμ καινούριο βασισμένο σε έναν σούπερ ήρωα της Marvel. Η Marvel έχει κάνει δισεκατομμύρια με όλους αυτούς τους ήρωες που είχε κάποτε εφεύρει. Λοιπόν, είναι το Ant-Man που παίζεται ήδη και στους αθηναϊκούς σχηματογράφους και η ταινία ξεκινάει με αυτό εδώ το κομμάτι, με αυτό εδώ το τραγούδι. Así que tu querida, chingalí, aquí te traigo tu borombón, mamá. Bailaremos este son, que es sabroso. Porombón, porombón, porombón, dice mi son. Porombón, porombón, porombón, sí señor. Que sabroso. Porombón, porombón, porombón, dice mi son. Porombón, porombón, porombón, que sabroso. Una sola palabrita. Cuando mi chinita dice, ay qué rico borombón, mi chingalín, borombón, mi china querida, borombón, bom bom bom bom borombón, borombón, borombón, que en Panamá lo están pidiendo más, borombón. Έτσι λοιπόν αρχίζει η ταινία Ant-Man, όπου τη μουσική την έχει γράψει, αυτό βέβαια δεν είναι δικό του, Την έχει γράψει ο γνωστός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Christoph Becker. Λοιπόν, θρίαμβος για το Game of Thrones, που πήρε βασικά βραβεία στα Emmy που απονεμήθηκαν χθες στο Los Angeles. Πήρε βραβείο και σεναρίου, ένα από τα επεισόδια του τελευταίου κύκλου. Επίσης βραβείο σκηνοθεσίας και βραβείο σκηνοθεσίας, το είπαμε, ναι. Και επίσης, τι άλλο πήρε, ο τύπος που παίζει τον Άνω, όχι που παίζει, που είναι έτσι και λέγεται Peter Dinklage, και έχει πάρει νομίζω και άλλο βραβείο αυτός και άλλη φορά, πρέπει να είναι το δεύτερο ή το τρίτο βραβείο για τον ηθοποιό. Πήρε λοιπόν σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο βραβείο Supporting Actor. Game of Thrones επικράτησε περισσότερο, θα έλεγα, του Madman, γιατί η σειρά εκείνη είχε πάρει τα βραβεία σε προηγούμενους κύκλους και ήρθε η ώρα να βραβευτεί και μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές, όπως είναι το Game of Thrones. Game of Thrones ήταν υποψήφιο με φοβερές σειρές που είδαμε αυτή τη χρονιά, μεταξύ άλλων το Better Call Saul, το Homeland, το House of Cards, το Mad Men, και τελικά αυτό πήρε το βραβείο καλύτερης σειράς δράμα. Κωμωδία το VIP, μια καταπληκτική σειρά κι αυτή, που νομίζω δεν παίζεται πουθενά στη χώρα μας, και ήταν για μία φορά το βραβείο το παίρνει το VIP. Ενώ σε αυτή την κατηγορία ήταν υποψήφιο και το Modern Family και το Parks and Recreation, μεταξύ άλλων, και το Silicon Valley. Ηθοποιός επιτέλους, και έκανε ένα καταπληκτικό λόγο, πραγματικά έναν φοβερό λόγο έχει κάνει η Viola Davis, με την πρώτη υποψηφιότητα που είχε για τη σειρά How to Get Away with Murder, που σε δύο μήνες θα δούμε τον δεύτερο κύκλο. Πήρε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κατηγορία δράμα. Είναι η πρώτη μαύρη που κερδίζει σε αυτή την κατηγορία και έβγαλε ένα καταπληκτικό λόγο για το πώς δεν δίνονται ρόλοι σε μαύρες που θα μπορούσαν να τις κάνουν να κερδίσουν βραβεία, είτε είναι Όσκαρ είτε είναι Έμι. Νομίζω πράγματι ότι στο κινηματογράφο έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα οι μαύροι να πάρουν καλούς ρόλους, ενώ στη μουσική η κυριαρχία τους είναι σχεδόν απόλυτη τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια, ηθοποιός, επιτέλους, είναι και μια δικαίωση για τον Τζον Χαμ. Είναι ο πρωταγωνιστής, ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας από τις κορυφαίες σειράς της τελευταίας δεκαετίας, του Mad Men, πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Μπείτε στην σειρά, στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 για να δείτε όλες τις κατηγορίες και όλα τα βραβεία και όλες τις υποψηφιότητες.